านอยู่เรื่องนึงมันเหมาะกับช่วงธีมเหล่ามากเลยนะช่วงเขาดาวแบบเนี้ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบเนี้ยนะฮะก็ผมจำหมายเลขสมาชิกเขาไม่ได้นะพอเขาแคปมาแล้วผมก็ค่อยไล่อ่านอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่นานละนะฮะ ผมไปเจอคือเขาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเหนือนะครับ เป็นคนเชียงรายนะครับแต่บังเอิญว่าเขาเนี่ยมีธุระที่จะต้องไปเคลียร์งานที่จังหวัดตรัง โอ้ไกลเลย ไกลฮะแล้วก็คือการไปเคลียร์งานเขาเนี่ยต้องขับรถไปเอง โอ้โห โอ้โหป๋าจากเชียงจากเหนือลงไปตรังอ่ะไกลนะโอ ้ไกล 2,000 โลเกือบนะมีนะ ไกลไกลเลย ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วช่วงที่แบบว่าเป็นคือเวลาเขาขับเนี่ยไอใช้คำว่าบริษัทเนี่ยงบมันน้อยเขาก็ไม่ได้มีเรื่องของค่าโรงแรมให้ค่าอะไรให้มันก็จะมีรถบริษัทไปมีค่าน้ำมันให ้ ก็ถ้าบริษัทบอกทั้งง่วงก็นอนปั๊มแล้วกันเนาะช่วยๆกันเซฟหน่อยอะไรเงี้ยก็บอกอ่ะก็ไม่ได้ติดอะไรแต่ด้วยความที่แบบถ้ามันนอนปั๊มมันก็ไม่สบายอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะโทรหาเขาเรียกว่าถามญาติตัวเอง พักพวก ว่าเออมีใครมีญาติอยู่ตามเส้นทางจากนี้ไหมก็วางระยะทางว่าถ้าตัวเองขับรถ500กิโลเนี่ยจะไปพักจังหวัดไหนเหมือนเป็นการวางพอยต์จุดของเช็คอินของตัวเองไว้ก็ช่วง1,000 กิโลแรกเนี่ยก็นอนไม่มีปัญห า วันหนึ่งสองวันอะไรเงี้ยวันที่สามพวกขับรถเหนื่อยมากคือมันขับไปต่อไม่ได้ก็บอกบริษัทนั้นนะก็วันที่สามครับก็บอกว่าจากวิ่งไปเนี่ยไปถึงประมาณสักชุมพรก็ต้องไปนอนบ้านญาติเพื่อนที่จังหวัดชุมพรก็ไปถึงเนี่ยประมาณสักบ่ายสองก็เอ้ยบ่ายสองเอาไงดีว่าจะขับไปต่อไม่ต้องขับไปต่อไม่ไหวว่านอนสักคืนดีกว่าอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจก็นอนก็เข้าไปหาบ้านญาติเพื่ อ นไปถึงก็เป็นบ้านลักษณะเหมือนกับบ้านอยู่ในสวนยางอ่ะป่ายางอ่ะชุมพรก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยก็ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีคุณยายอยู่คนเดียวแล้วก็เลยบอกเนี่ยหนูสมมติเพื่อนคนนี้ชื่อต้น อ ีกคนนึงอ่ะชื่อไก่แล้วกันบอกเนี่ยไก่มาบอกแล้วว่าเราจะมานอนนอนได้เปล่าว่าเนี่ยบ้านมีสองชั้นจะนอนข้างล่างหรือข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าแล้วยายนอนที่ไหนล่ะยายนอนข้างบนอะไรเงี้ยงั้นผมนอนข้างล่างก็ได้ครับไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเอาผมปูเสื่อนอนหน้าทีวีอะไรเงี้ยก็ได้ไม่ซีเรียสอะไรมากนอนได้นะว่านอนได้อ่ะก็นอนเอาข้าวของวางยายก็เอามุ้งมึงมากางให้อะไรเงี้ยพอกางเสร็จปุ๊บก็บอกว่ายายแล้วแถวนี้มันมีใกล้ตลาดมีใกล้ร้านสะดวกซื้อเลยไหมจะได้ไปออกซื้อไปของกินอะไรเงี้ยบอกยายผมไม่ต้องออกไปหรอกเดี๋ยวยายทำกับข้าวให้กินผมไม่เอาเกรงใจยายอะไรเงี้ยยายอยากกินเลยเดี๋ยวผมไปซื้อให้เงี้ยบอกจะกินอะไรก็ซื้อมาแล้วกันยายกินได้หมดแหละยายกินน้อยยายแก่แล้วอะไรเงี้ยก็ไปตลาดก็ไปซื้อของมาซื้อกับพงกับข้าวมาจะกินอะไรเงี้ยก็มาถึงปุ๊บประมาณสัก5 โมงกับ6 โมงละพระอาทิตย์มันก็หน้าหนาวอ่ะมันก็มืดเร็วถูกป่ะก็เข้าไปถึงที่บ้านที่บ้านก็แบบพอบ้านในสวนแล้วแต่จังหวัดอ่ะมันไม่ได้เป็นไฟขาวอย่างบ้านเราเยอะอย่างนี้ใช่ป่ะก็จะเป็นไฟแรงเทียนเป็นไฟส้มๆไฟขาวหน้าบ้านดวงเดียวข้างในก็จะเป็นแรงเทียนอะไรเงี้ยบ้านก็จะดูทึมๆมืดๆอะไรเงี้ยขับรถเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ระหว่างที่พอจะจอดรถปิดดับเครื่องอ่ะก็มองไปบนบ้านเห็นหน้าต่างบ้านเปิดอยู่ก็เห็นเหมือนยายเนี่ยเดินก็มองเห็นลักษณะเหมือนว่าข้างบนน่าจะมีมาลัก2-3 ห้องเห็นยายเดินแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ไฟห้องนั้นก็เปิดปุ๊บคิดว่าเออยายคงเข้าห้องมั้งเดี๋ยวเอาของไปไว้เสร็จแล้วเรียกยายกินข้าวดีกว่าก็เอาของเข้าไปบ้านเสร็จแกะทงแกะของเสร็จก็ตะโกนยายลงมากินข้าวกันเร็วผมซื้อข้าวมาให ้ ก็เงียบเอ๊ะทำไมยายไม่ตอบอ่ะยายพอเรียกอีกทีได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบ้านแล้วก็เสียงเปิดประตูเราคิดว่ายายเดินมาก็อ่ะคงมาแล้วเสร็จก็มีเสียงเดินพอไม้พื้นไม้มันก็ลั่นมันจะถึงบันไดเขาเงียบเขาบอกอ่ะทำไมไม่ลงมาวะก็ตัวเองก็เลยพยายามที่จะโงกหน้าออกไปดูจุงว่าไปเสร็จเนี่ยก็เห็นลักษณะเหมือนก็มีคนเนี่ยก้มหน้าลงมามองนี่แต่เห็นไม่ชัดเพราะเห็นเป็นเงาลางๆว่าอ้าวยายไม่ลงมากินนะพอพูดมันรู้สึกไอ้เงาเนี่ยเหมือนตกใจหรอปุ๊บเข้าไปแล้วก็เสียงเดินปิดห้องเข้าไป หนีอะไรอย่างเงี้ยเหรอ เออแล้วปิดห้องเข้าไปปึ๊กอันนี้ก็เอ้าทำไมวะเกิดอะไรขึ้นวะ ทำไมยายหนี เออก็ไม่แต่ก็สงสัยยายคง ทำอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่อยากไปกวน เออ พอกินข้าวเสร็จล้างถ้วยล้างจานนั่งอย่างเงี้ยว่าสักทุ่มหนึ่งก็เริ่มแบบง่วงแล้วเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นตีห้าเนี่ยก็จะออกเดินทางต่ออะไรเงี้ยก็ตะโกนถามยายพรุ่งนี้ยายผมออกตอนประมาณสักตีห้ายายติดไรเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีเสียงตอบก็เอ๊ะยายเป็นไรเปล่าวะก็เลยถามตะโกนเรียกอีกคราวนี้ไปเดินไปตรงบันไดแล้วตะโกนเรียกยายยายก็มีเสียงยายพูดมาเออว่าไงหนูยายเผลอลาไปกินข้าวหรือยังก็เสียงเปิดประตูมาประตูไม้ลั่นแอบเดินมาตึ้งตึ้งเดินลงมายายหลับโทษทีว่าโอ้มัวแต่ทำยางเหนื่อยทั้งวันแล้วเนี่ยเดี๋ยวตีสามตีสี่ต้องตื่นออกไปกรีดยางแล้วอ้าวเออยายงั้นเดี๋ยวผมก็จะออกสักตีห้าตอนตีห้านี่ยายอยู่เปล่าหรือว่าผมออกไปได้เลยอะไรเงี้ยบอกออกไปได้เลยไม่ต้องล็อกบ้านหรอกไม่มีใครก็มาปล้นอะไรหรอก อ ยู่ที่เนี่ยคนแค่นั้นเองนั่นแหละอะไรเงี้ยก็ยายไปนอนต่อนะก็เสียงยายก็เดินเข้าไปก็อ่ะก็นอนเตงก็มานอนก็นอนระหว่างที่นอนอยู่ก็ได้ยินเสียงประตูเปิดแล้วก็มีเสียงคนเดินบ้านเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดิน เดินบนอย่างเง ี้ ย เออเดินอยู่บนบ้านเดินเดินเดินเดินนี่คงงงเอ้าอะไรวะใครยายไม่นอนวะเออก็ไม่สนใจพอเสร็จก็มีเสียงเดินลงมาอีกเดินเดินลงมาเสร็จแล้วเหมือนมันเดินลงมาไม่สุดอ่ะ ลงมาบันไดอ่ะ ลงบันไดลงมาเหมือนเดินลงมาก็มาอยู่ตรงกลาง ชานพัก บันไดไม่มีทานพักก็คือเป็นบันไดยิงตรงขึ้นบ้านนะอันนี้ก็ไข่ปะลงมาหรือว่ายายไม่กล้าลงมาวะอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบหันไปมองก็เห็นเป็นเงาดำๆจับไม่ออกไปรู้ว่าเป็นใครเลยถามว่ายายยายทำอะไรเปล่าก็เงียบยายยายทำอะไรวะพอพูดอีกทีปุ๊บไอ้เงานี่ตกใจแล้วก็วิ่งไปเว้ยไอ้นี่คราวนี้นึกว่าโจรก็เลยเปิดมุ้งวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยฮะพอวิ่งไปข้างบนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เงาเนี้ยมันเปิดประตูห้องเข้าไปฟึ้งอันนี้โจรแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็วิ่งตามไปถึงพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะเปิดประตูตามเข้าไปผักเข้าไปเงี้ยเห็นประตูผักเข้าไปเงี้ยผักประตูปึ้งประตูติดสายอยู่แม่กุญแจล็อกอยู่ไอ้นี่อ้าว แต่ไอ้เงานั้นมันเปิดประตูเข้าไปได้ ใช ่มันอาจจะล็อกพอข้าพูดมันล็อกปั๊บ มันจะล็อกจากข้างนอกข้างในได้ไง เอามันล็อกข้างนอกเหรอ ล็อกอยู่ข้างนอกงงเลยเอาไงวะพอหันไปมองเสร็จปุ๊บมีสามห้องห้องหนึ่งห้องสองล็อกเหมือนกัน อ ีกห้องหนึ่งไม่ได้ล็อกเฮ้ยแสดงว่าห้องนี้ยายต้องอยู่แน่เลยก็เลยไปขอประตูเรียกยายยายยายยาย ตอนนั้นก็ยังเชื่อว่าเป็นขโมยอยู่แต่สงสัยแล้ว กลัวอะไรเงี้ยเสร็จยายเปิดมาไปไรหนูเนี่ยยายเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีโจรวิ่งเข้าไปในห้องจะเข้าไปได้ไงห้องมันล็อกอยู่ไอ้หนูตายเองฝาดหรือเปล่ายายอยู่คนเดียวต้องนานไม่เห็นมีอะไรเลยลมประมาณนี้เขาพูดเนาะผมไม่ตาฝาดยายผมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเห็นมีโจรจริงๆโจรยายผมว่าโจรไม่มีหรอกยายอยู่ที่นี่มาตั้ง30 40ปีไม่เคยเจอไม่มีโจรเลยวางตังค์ไว้ยังไม่หายเลยก็อ่ะไม่เป็นไรโจรไม่หายก็แล้วแต่ยายแล้วกันก็ลงใหม่หลับไปตอนไหนครับได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กคักกุ๊กคักหยิบนาฬิกากดไฟขึ้นมาเสร็จปุ๊บตีสองอ่ะนึกว่ายายตื่นจะไปกรีดยางก็พยายามแบบงูเงี้ยวเงี้ยเห็นมีเงาอีก เหมือนเงาเดิมไหมไม่รู ้แต่เงานี้ที่เห็นคือรู้แล้วว่าไม่ใช่ผู้หญิงก็ว่าไม่ใช่ยายเลยเว้ยเงานี้ก็เดินคุกคักคุกคักเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนบ้าน เดินอยู่ข้างล่างอ่ะตอน เดินอยู่ล่างแล้วขึ้นไปบนบ้านนึกว่าโจรแน่ๆชัวร์ก็รอสักพักนึงเสียงเปิดประตูอีกอันนี้คราวนี้ชัวร์ละแน่นอน ซึ่งประตูมันล็อกอยู่ยายก็บอกไง ก็เดินตามมันอีกเดินตามนี้เห็นประตูเนี่ยเปิดอยู่ตัวเองก็เข้าเนี่ยพอเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บนะฮะเปิดไฟผนังป้องไฟแดงๆส มๆเดี๋ยวๆประตูเปิดเหรอตอนนี ้เปิดไฟสวิตช์ปึ้งไฟส้มติดปุ๊บพอติดปุ๊บไอ้นี่ถอยหลังจากกำแพงเลยนะภาพที่เห็นก็คือมีโกรธเนี่ยวางอยู่เต็มเลยเต็มเลยนะเต็มม ีรูปบัตรผู้หลวง เต็มเต็มเต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งสำคัญคือหลอดที่มันถอยหลังเสียงแพงพูดแล้วขนลุกจริงไม่จริงเลยนะประตูปิดปึ้ง ต่อหน้าเลย ปิดเลยฮะไอ้นี่ก็ตกใจพยายามที่จะเปิดประตูกอกระชากประตูเสร็จประตูถูกล็อกใส่อยู่ คล้องแม่กุญแจไว้อันนี้ก็เขย่า แต่ตอนแรกประตูเปิด เออ เข้าไปได ้ใช่ เหมือนโห เขย่าจนยายตื่นขึ้นมาใครจอนอ่ะจอนเราเปิดไฟปุ้งยายช่วยผมด้วยผมต้นยายช่วยผมด้วย โดนขังข้างในเหรอ เออ เฮ้ย โดนขังข้างใน มันถึงว่าอยู่ข้างนอก เออโดนขังอยู่ข้างในยายก็บอกเอ้าไอ้หนูเองเข้ามาได้ไงในห้องมันล็อกอยู ่ใช่ ล็อกที่ไหนยายผมเห็นมีคนเข้าไปผมนึกว่าจอน โอ้โหแล้วอารมณ์คืออารมณ์ตอนนั้นนะรู้อยู่เต็มอกว่าผีหลอกแล้วอ่ะแล้วต้องขังอยู่กับผีอ่ะกับโกรธ อืม โห เสร็จยายก็เอากุญแจมาไขโอ้เนี่ยสงสัยว่าเป็นพวกตาวะเนี่ย เออ ทวดไว้หลอกเด็กมันทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้เอาเดี๋ยวยังไงวะอันนี้งงแบบลึกลักแบบโ อ ้คือหน้าซีดผมแบบเหงื่อเต็มตัวไปหมดเลยลงมาข้างล่างเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเขาคงอยากรู้แหละว่าเองเป็นใคร เขาใช่ก็มาเข้ามานอนก็ไม่ได้บอกแล้ว ไม่ใช่ญาติด้วย ไม่ใช่ญาติแล้วเหมือนกับรอบสุดท้ายเนี่ย เหมือน แบบบรรพบุรุษบอกว่ามึงอยากรู้เหรอ มึงเข้ามาเลย มาเดินอีกเดินแล้วก็ให้วิ่งตามขึ้นไป คืนนี้เรื่องแรกประสบการณ์แรกเป็นเรื่องของคุณโจ้ครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณโจ้สวัสดีครับ สวัสดีครับป้า ครับผมคุณโจ้ฟังอยู่แถวไหน ปากช่องครับ ปากช่องนะ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ครับ อันนี้กลับบ้านหรือว่าบ้านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ มาบ้านพักอากาศครับ ไปตอนนี้ไปเที่ยวถูกไหม ใช่ครับพักผ่อน ไปเที่ยวพักผ่อนนะครับโอ้อากาศกำลังดีเลยนะมีความสุขสุดๆดี 24-23นะครับติดอารมณ์แบบเป็นวัดด้วย นี่อยู่บนเขาใหญ่หรือว่าอยู่รีสอร์ททางขึ้นเขาใหญ ่ทางภูพิมานครับภูพิมานรีสอร์ท อ๋อโอเคสวยเลยนะกว้างใหญ่นะลมแรงด้วย อ๋อช่องลมนะครับตรงนี ้นะโ อ้ใช ่เคยไปพัก อยู่ดีมากครับดีมาก ใช่วิวภูเขาเลยนะ ใช่ครับใช ่มีสนามกอล์ฟด้วยพี่เก่ง ใช่ถ้าปีใหม่ก็ทางภูพิมานเขาจะจุดอะไร โอเคคุณโจ้ครับประสบการณ์ของคุณโจ ้ครับ เกิดขึ้นที่บ้านในกำแพงเพชรเมื่อ10ปีที่แล้ว ใช่ครับเมื่อ10ปีที่แล้ว เรื่องเป็นยังไงฮะเชิญนะคุณโจ ้ครับขอบคุณครับก็จะขอเล่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวกับตัวเองก็คือที่บ้านเนี่ยจะไม่มีพ่อนะฮะมีแม่มีพ่อของแม่กับแม่ของแม่ผมเรียกว่าพ่อแก่กับแม่แก ่ อันนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกกันยังไงแต่ทางบ้านผมก็พาเรียกกันอย่างนี ้ ตั้งแต่เด็กก็ติดปากมาพอโตมาก็ใช้คำว่าพ่อแก่ไม่ใช่แบบนี้อะไรเงี้ยประเด็นก็คือตอนเด็กอ่ะผมไม่ได้โตที่นู่นผมโตที่กรุงเทพแต่ว่าช่วงประมาณสักม.2เนี่ยผมเกม3ก็เลยต้องกลับไปเรียนที่กำแพงเพชรก็จะมีเนี่ยแหละพ่อแก่กับแม่แก่เนี่ยแหละคอยเลี้ยงดู ครับ ทีนี้เราก็รู้แล้วพ่อแก่เนี่ยรักหมายถึงว่าเอ็นดูเราตอนม3เนี่ยเขาจะเอ็นดูเราเป็นพิเศษแม่ก็น้อยใจว่าไอ้ทำไมเลี้ยงแม่ไม่รักขนาดนี้ทำไมเลี้ยงหลานไม่รักมากเราก็เหรอนี่รักมากเหรออะไรเราก็ดีใจขออภัยเรื่องเสียงนะเพราะว่าเป็นหวัดตัว ไม่เป็นไรครับ โอเคครับทีเนี้ยประเด็นก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วอะตอนปีที่ก่อนหน้า10ปีที่แล้วก็คือตาเสียไปปีนึงละตาเสียไปปีนึงละแล้วผมก็มาทำงานที่กรุงเทพ ครับ แล้ว10ปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือผมมีจังหวะก็คือมีวันหยุดมีเวลาก็เลยจะกลับไปกำแพงเพชรไปเยี่ยมแม่กับแม่แก่สองคนก็คือเป็นผู้หญิงสองคนที่ทางบ้าน ก็นั่งรถจากหมอชิดไปลงที่อำเภอที่กำแพงเพชรแล้วก็ไม่ขอไม่บอกตำบลฮะ ได้ฮะ ครับก็อยู่อำเภอเสร็จแล้วก็โทรเรียกเพื่อน ทรเรียกเพื่อนให้มารับไม่ได้บอกแม่กับแม่แก่นะฮะว่าตัวเองจะไปอารมณ์เหมือนกับอยากเซอร์ไพรส์มากกว่ า อะไรประมาณอยากเซอร์ไพรส์ว่าเนี่ยกลับมาเยี่ยมนะ อ ะไรประมาณทีนี้ก็บอกให้เพื่อนเอารถมอเตอร์ไซค์มารับหน่อยถึงประมาณทุ่มหนึ่งเพื่อนจะมารับด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยก็จะให้เป็นเงินมันก็น่าเกลียดก็เลยซื้อเบียร์ละกันซื้อเครื่องดื่มอ่ ะ ขอซื้อเครื่องดื่มละกันซื้อเครื่องดื่มไปแค่สองขวดเราเป็นนั่งกินกับกินดูปริอ่ะพอหมดสองขวดแล้วผมว่ากินที่บ้านเพื่อนนะครับพอหมดสองขวดเสร็จแล้วก็ทุ่มกว่าทุ่มครึ่งประมาณทุ่มครึ่งผมก็เดินจากบ้านเพื่อนเข้าไปในซอยมันจะเป็นซอยจากซอยลึกมา200เมตรประมาณ 2-300 เมตรก็ห่างกันอยู่ก็บ้านต่างจังหวัดนะฮะต้องเข้าใจว่ามันเว้นบ้านต่อบ้านเว้นกันอยู่มันจะมีพื้นที่เยอะแล้วแต่ละบ้านก็จะเลี้ยงนะเลี้ยงหมามันก็จะเห่าเพราะว่า เราไม่ได้มาอยู่นานแล้วหมามันก็จะ แบกคุณ ใช่ใช่มันก็จะเห่าตั้งแต่ปากซอยเราเดินจากบ้านเพื่อนปากซอยจริงกลางซอยมันก็หักแต่เรามาเอ็ดใจว่ามันเดินได้เพราะว่าแสงมันเป็นคืนเดือนเต็ม อ ะแสงจันทร์มันส่องอยู่แล้วไฟในซอยมันก็ไม่ได้สว่างเท่าไหร่ แต่มันเอ็ดใจตรงที่ว่าอ้าวเราอยู่กลางซอยบ้านเราอยู่กลางซอยแต่หมาท้ายซอยมันเห่าหลับอีก ยังเดินไม่ถึงเลย ถูกหมาช้าๆมันเราไม่ได้เดินไปทางนั้นอยู่แล้วแต่หมาท้ายซอยมันเห่าหลับเราก็ดูรถก็ไม่มีคนก็ไม่เดินมันเห่าหลับใครอันนั้นก็เอะใจไปเอะใจเฉยๆนี่เงียบไปแล้วก็ประตูไม่ได้ล็อกนะครับประตูบ้านมันเป็นแค่เป็นข้อกั้นเฉยๆประตูบ้านผมผมมาถึงก็เปิดประตูแล้วมันก็ดึกแล้วต่างจังหวัดเนี่ยทุ่มหนึ่งเขาก็ปิดบ้านหมดแล้วนะ ครับ จะเหลือแต่ร้านค้าคอยขายน้ำแข็งขายอะไรพวกนี้บุหรี่อะไรพวกนี้นิ่งๆประมาณสองทุ่มก็ปิดเหมือนกันผมถึงบ้านประมาณสองทุ่มเดินรวมๆแล้วเกือบประมาณสองทุ่มก็เห็นว่าไฟในบ้านปิดหมดละแล้วเราจะไปบอกเขาตอนนี้มันก็ไม่เจอท้ายแล้วแบบอารมณ์แบบกวนคนนอนแล้วแหละมันไม่ดีมันผิดมารยาทเรารู้อยู่ว่าไม่ควรทำเราก็เห็นมุ้งแม่แก่เราเดินก็เห็นมุ้งแม่แก่แล้วก็เห็นมุ้งแม่เสร ็ จแล้วก็จะมีอีกมุ้งหนึ่งเป็นมุ้งเฉพาะตัวของผมเลยซึ่งร้อยวันพันปีมันก็จะอยู่สภาพนี้แหละทรงนี้แหละจะไม่มีการเก็บอยู่แล้วก็คือพอผมพับเสร็จแล้วมุ้งก็ทรงเดิมเลยไม่มีการม้วนเก็บม้วนอะไรมันจะเป็นเตียงไม้แล้วก็จะมีผ้าห่มมีหมอนอะไรอยู่แล้วสภาพที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะต่อให้ผมไม่มามันก็จะอยู่อย่างเงี้ยก็คือเขาคาทำให้มันเป็นปกติแหละเขาก็จะอยู่ตรงนี้ผมก็มุ้งผมแน่นอนผมก็เข้าไปในนอนในมุ้งผมแล้ว ระหว่างนอนผมก็ตึงๆผมก็นอนผมก็ข้างหลังผมอ่ะมันจะเป็นหน้าต่างช่องหนึ่ง ครับ แล้วมันจะเป็นหน้าต่างไม้ครับบ้านผมเป็นบ้านไม้เดินมาจะมีเสียงผมก็อาศัยว่าเดินเบาๆไม่ให้คนแก่เขาตื่นเขาว่าเก่งจัดไอ้หน้าต่างตัวเนี้ยมันจะมีเหล็กเหมือนสระโออ่ะผมเลี้ยงไม่ถูกเลยคอยคล้องไม่ให้มันกระแทกบานพับนะคอยคล้องล็อกเอาไว้มาถึงผมก็เปิดหน้าต่างตัวเนี้ยแอดแล้วก็คล้องเหล็กสระโอตัวเนี้ยไว้ทำไว้แล้วก็ก็แสงจันทร์มันก็ส่องเพราะว่าผมเข้ามาไม่ได้เปิดไฟผมก็ต้องการไฟเคลียร์ของเคลียร์อะไรในกระเป๋าวางไว้บนหัวนอนแล้วก็นอนหมาก็ยังเห่ารับนะครับหมาก็ยังเห่าห้างอยู่แต่ว่า ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แล้วผมก็นอนไอ้ระหว่างนอนเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครรู้แน่นอนส่องทั้งแม่ทั้งแม่แกะไม่มีใครรู้แน่นอนว่าผมกลับมา ครับ มีความเขาเรียกอะไรนะถ้ามีคน ถ้าเขาตื่นเนี่ยเขาจะทักอยู่แล้วแล้วนี้ก็คือไม่มีเสียงใครทักอะไรเลยก็นอนตอนเช้าก็ค่อยมาสวัสดีแม่สวัสดีแม่แกอะไรประมาณนี้ผมก็นอนหันหลังให้ทางหน้าต่างแล้วก็มีแสงจันทร์สอดส่องเข้ามาเป็นช่องก็หลับไปสองทุ่มแล้วสี่ทุ่มผมตื่นขึ้นมาเสียงหมามันหอนหมามันหอนเนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดจะรู้เลยว่ามันหอนหลับกันอันนี้ไม่รู้เคยมีประสบการณ์นะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันหอนหลับกันหมาบ้านอยู่หน้าปากซอยหอน 2-3 ตัวแล้วหมาข้างๆบ้านผมติดบ้านติดกันก็หอนหลับ 2-3 ตัวเสร็จแล้วก็ไปท้ายซอยมันก็หอน เหมือนมันส่งสัญญาณเป็นทอด ใช่ๆเหมือนรับมาเราก็ถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ว่ามันส่งหอนส่งกันแต่ประเด็นก็คือไอ้สี่ทุ่มเนี่ยไอ้ที่ผมนั่งฟังมันหอนอยู ่ หมาหอนเนี่ยผมก็เคยฟังไปได้ยินอยู่แต่ประเด็นก็คือไอ้จังหวะนี่เนี่ยมันหอนพร้อมกันทั้งหมดเลยหมาทั้งซอยมันหอนรับกันทั้งหมดเลยแล้วมันหอนแบบดุมากอารมณ์ตอนนั้นผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่ละ หอนดุมากนี่คือหอนยังไงทั้งหอนทั้งเห่าก็โชคอย่างเงี้ยเหรอ ไม่หอนอย่างเดียวเลยฮะหอนแต่ว่าหอนด้วยน้ำเสียงที่มันเต็มเสียงหอนของมันหอนแบบหอนแบบดุหนักประมาณเนี้ยครับหอนแบบผิดธรรมชาติอ่ะหอนแบบผิดธรรมชาติของหมาหอนผสมพันธุ์มันก็อีกเรื่องนึงแต่หมาหอนแบบเนี้ยมันไม่ใช่ผมรู้แล้วใจผมอ่ะตอนนั้นเนี้ยหอนผมก็ฟังเอ๊ะมันดุทำไมมันสักพักมันคงเหนื่อยมันคงหยุดหมามันต้องเหนื่อยบ้างแหละผมก็นั่งฟังเพราะว่าผมนอนไม่หลับอยู่ละหอนดุขนาดนี้มันผิดธรรมชาติมันนอนไม่หลับละ ผมก็ตั้งใจฟังสิบนาทีมันหอนดุอย่างเงี้ยไม่ลดเสียงไม่แล้วก็หอนทั้งซอยหอนพร้อมกันหน้ากลางท้ายซอยหอนเนี่ยแล้วใจผมพอฟังสิบนาทีเสร็จแล้วใจผมแป๊วละใจผมนี่เริ่ม คิดอะไร เริ่มแบบ ตอนนั้นคุณโจ้คิดอะไรว่ามันหอน ใจผมตอนนั้นอ่ะหลุดมาประโยคนึงว่ามึงโดนแน่อะไรประมาณนี้เลยครับแบบมึงไม่รอดแน่มึงโดนแน ่หมายถึงบอกใ ครใจผมอ่ะใจผมมันคิดแล้วว่าเราอ่ะที่นอนอยู่ตรงเนี้ยลาการหอนแบบเนี้ยมึงต้องเจอดี แ น ่หมายถึงว่าตัวคุณโจ้จะต้องเจออะไรแน่ๆอย่างเงี้ย ใจผมมันรู้เลยนะแบบ ใจผมเนี่ยทั้งซอยเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ละสองทุ่มหนึ่งทุ่ ม เขาปิดบ้านกันหมดสี่ทุ่มเขาก็ตัวใครจมนี่เนี่ยแหละผิดธรรมชาติก็คือเรามาแปลกเราไม่ได้บอกใครเสร็จละผมก็ไม่รู้ผมเอะใจอย่างงี้ปุ๊บผมนึกถึงพระก่อนเลยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขอพึ่งก่อนอย่างน้อยมีพระไว้ก็อุ่นใจเสร็จแล้วก็มานั่งนับลมหายใจแล้วก็นับแกะพยายามทำทุกอย่างให้ตัวเองหลับสวดมนต์อะไรก็แล้วสวดมนต์นึกถึงบทไหนได้ก็สวดให้ตัวเองหลับด้วยก่อนแล้วก็รอเช้าพยายามที่พึ่งอย่างเดียวคือตอนนี้รอให้เช้าดีอย่างอื่นค่อยว่ากันมันอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้สักพักหนึ่งผมนานนะผมสักพักหนึ่งผมก็หลับเสร็จละตื่นมาไอ้จังหวะที่ตื่นเนี่ยไม่เช้าตื่นมาเนี่ยมุ้งผมนอนคนเดียวนะครับเตียงเน ี่ ยนอนอยู่นอนตะแคงขวาอยู่กลางเตียงตื่นมาเนี่ยผมเห็นมือคู่หนึ่ง ตอนเช้าเหรอ ไม่เช้าครับ ยังไม่เช้านะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะ ไม่รอดครับใช่ครับมือคู่หนึ่งเนี่ยขาวซีดแล้วก็มันเป็นย่นเหมือนมือคนแก ่ครับ แต่ในแสงที่เห็นเนี่ยแสงจันทร์ที่เห็นครับมันสะท้อนที่เห็นว่ามือมันขาวแล้วมันขาวผิดธรรมชาติใจผมอะตาผมตื่นมาเห็นพอดีกำลังเลิกมุ้งขึ้น นึกสภาพนะมือที่มันแนบระหว่างตัวแล้วก็ยกขึ้นมา อื มมือลักษณะนั้นทำท่าเหมือนเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามามาจับบริเวณท่อนขาผมท่อนขาผมแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่ตอนโลกเลิกมุ้งขึ้นมาแล้วเลื่อนเข้ามาช้า ๆ เห็นทุกอย่างใจผมอะอยากจะตะโกนละอยากจะขอให้คนช่วยก็ไม่รู้ใจผมอะอยากจะคิดว่าเป็นมือแม่แก ่ มือแม่แก่มาเห็นหลานแล้วมาจับประมาณนั้นใจผมคิดอย่างนี้หรือไม่ก็แม่สองคนเนี้ยใครก็ได้ใจผมก็น่าจะสองคนนี้แหละเราผมก็ดูอาการก่อนมือก็ค่อยๆเลื่อนนะเลื่อนมาจับที่ข้อขาตรงบริเวณกระตุ้มข้างนึงแล้วก็อีกมือข้างนึงก็อยู่ใกล้ๆกัน กับ บริเวณเหนือขึ้นมาทันทีที่มือสัมผัสผิวหนังผมเนื้อผมมันเย็นเจี๊ยบเย็นแบบเย็นมากเย็นแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่เคยสัมผัสความเย็นนี้มาก่อนขนผมตั้งแต่ปลายเท้าไล่จนขึ้นมาถึงกลางกระหม่ อม ลุกฟึ๊บทันทีที่ขนลุกเอาละแต่ผมก็เงียบนะพยายามดูเชิงก่อนเหมือนกับว่าไม่อยากให้เขารู้ว่าเราตื่นอยู ่ เราก็เงียบรอดูอาการไอ้มือเนี่ยมันเย็นมากเย็นจนเราอ่ะกลัวมากๆแล้วตอนเนี้ย ครับ มันก็ค่อยๆ คลายแล้วมันก็ขยับเลื่อนบริเวณขึ้นมาบริเวณน่องแล้วก็จับคลายเลื่อนขึ้นมา จับแบบไงจับแบบสัมผัสเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอ จับเหมือนอารมณ์เหมือนจับนวดแต่ว่ามันมีอาการสั่นมันมีอาการสั่นของมือแล้วก็ความเย็นของมันมันไม่ได้รู้สึกอบอุ่นเลยมันรู้สึกแบบกลัวมากเลยกลัวสุดๆเลยแต่ความเย็นตัวนั้นมันทำให้เรากลัวเรารู้ว่ามันไม่ใช่มีคนเรารู้ตอนนั้นเลยว่ามันไม่ใช่มีคนแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่มีคนสีทั้งความ ทุกอย่างเลยมันไม่ใช่มือคน แต่ว่า ผมก็ยังคิดว่าอาจจะเป็นมือคนผมก็มือมันเข้ามาถึงกลางมุ้งได้ แสดงว่าหัวมันจะต้องชนชั้นแรกแหละมันมา แนบมุ้ง หัวจะต้องแนบมุ้ง ครับ มุ้งจะต้อง แต่คุณมองเห็นไหมคุณมองเห็นคนที่อยู่ข้างนอกไหม ไม่เห็นครับ ไม่เห็น ใช่ผมหันหลังให้ต้องเข้าใจนะผมหันหลังให้หน้าต่างแล้วหน้าต่างมันเป็นแสงจันทร์สะท้อนแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือสีขาวของมุ้งแล้วหลังจากสีขาวของมุ้งไม่เห็นแล้ว แสงอาจจะเข้ามาไม่ถึง ใช่แล้วก็มือถูกยกขึ้นมาบริเวณซึ่งมันก็จะมีส่วนเว้าของมุ้งที่มันถูกยกขึ้นมาไอ้ตรงนั้นผมก็จ้องดูละมันมืดมันเป็นสีดำมองไม่เห็นเข้าใจนะก็คือตรงบริเวณถ้าคุณเลิกมุ้งตรงข้อศอกมันจะเป็นรอยโหวอาจจะเห็นท้องเห็นอะไรเงี้ยไม่เห็น เป็นสีดำแล้วประเด็นก็คือไอ้ข้างบนมือมันจะต้องมีทรงของรอยมุ้งรอยศีรษะโดนมุ้งมันจะต้องเป็นทรงของหัวเพราะว่ามือที่มันยื่นมาจนถึงกลางมุ้งอยู่แล้วเนี่ยผมนอนอยู่กลางที่นอน มือที่ยื่นมาจับขาคนที่นอนอยู่กลางที่นอนหัวจะต้องชนขอบมุ้งไม่มีลอมือลอยมาคู่เดียวเลยหัวไม่มี คุณก็คุณโจ้ก็นอนนิ่งๆอย่างนั้นเหรอ ต้องนิ่งอารมณ์นี้คือต้องนิ่งครับไม่อยากให้เขารู้ว่าเราตื่นแล้วเราเห็นเหตุการณ์ตื่น เหมือนไม่กลัวนะ กลัวครับแต่ดูเชิงเหมือนแบบยังไม่ถึงจุดวิกฤตที่เราจะทำอะไรต่อทีเนี้ยประเด็นก็คือเขาไล่จากตะตุ่มขึ้นมาน่องขึ้นมาถึงหัวเขาไล่จับแล้วก็เลื่อนจับแล้วก็เลื่อนจับสูงขึ้นมาเรื่อยๆผมเห็นว่ามันไม่ไหวละมันจะขึ้นมาถึงคอละมันจะ ขึ้นมามากกว่านี้เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำอะไรเรารู้อยู่แล้วเราว่าไม่ใช่แม่แกกับแม่แต่ว่าเราอยากจะถาม เราตะโกนถามเราอยากจะถามให้มันอุ่นใจ แล้วสุดท้ายคุณทำยังไง ตะโกนถามเนี่ยแม่แกใช่ไหมเงียบ แล้วมือยังจับอยู่ไหม มือก็ยังจับอยู่ฮะพยายามจะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆแม่แกใช่ไหมผมก็ถามแม่แก่ใช่ไหมครับครั้งที่สองเงียบพอผมถามครั้งที่สองแล้วผมว่าถ้าขึ้นมาสูงผมต้องลุกละต้องจับมือละต้องห้ามต้องอะไรสักอย่างต้องปัดต้องดินต้องอะไรละมือก็ชักออกยังไม่ทันได้ทำอะไรเหมือนเขาอยู่มือค่อยๆเลื่อนออกเลื่อนออกนอกมือแล้วผมก็ดูนะมือออกจนจุดมุ้งแล้วมันเงียบผิดปกติถามอะไรก็ไม่ตอบไม่มีคำตอบอะไรในหัวเลยเราไม่ใช่ธรรมชาติตั้งแต่แรกแหละเราก็เลยผมเป็นบ้านไม้เวลาใครเดินมาเนี่ยต่อให้เดินเบาขนาดไหนก็จะมีเสียงผมก็ดูว่าเสียงมันไปหรือยังมันจะต้องมีเสียงเดินมันก็เงียบ แล้วคุณยังคิดว่าเป็นคนอยู่เหรอ พยายามจะปลุกใจให้ตัวเองให้ยืนยันให้เป็นคนให้ได้ทุกเหตุผลเนี่ยพยายามเราไม่อยากเจออยู่แล้วเราอยากให้มันเป็นคน มากแล้วไม่ได้ยินเสียง ใช่ครับไม่ได้ยินเสียงเลยก็มันนึกได้ว่าในไฟแช็กมันมีกับในกระเป๋ามันมีไฟแช็กจุดไฟแช็กดูเลยผมก็เลิกมุ้งเพราะว่ามั่นใจเลยว่าไม่มีเสียงแล้วจะต้องอยู่แถวนั้นก็ เปิดมุ้งนั่นนะจุดไฟแช็กจุดขึ้นมาแช็ ไม่เห็นอะไรมันว่างรอบๆนั้นว่าง4-5เมตรรอบๆนั้นว่างหมดเลยผมก็เดินดูรอบๆไม่มีอะไรสักอย่างทุกอย่างไม่มีอะไรเลยเงียบเงียบเงียบเสียงหมาเสียงทุกอย่างเงียบไปหมดผมมาดูนาฬิกามันตีสี่ไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมามันจะประมาณเกือบ20นาทีมันจะมันช็อกปุ๊บแล้วผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ฝันผมก็ไม่อยากนอนต่อด้วยอยากจะรู้เหมือนกันว่าจนถึงเช้าเนี่ยเรายังจำเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้ได้ไหม สรุปแล้วไปถึงเช้าไหมแล้วยังไงต่อ ผมก็นั่งอยู่บนเตียงผม ก็ไม่มีอะไรถูกไหม ใช่ครับคนต่างจังหวัดจะตื่นเช้าประมาณ5:30ประมาณไก่ก็คันประมาณ5ไก่ก็คันละผมก็นั่งประมาณชั่วโมงหนึ่งไก่ก็คัน5:30แม่ผมกับแม่แก่ตื่นมาหุงข้าวเตรียมของอะไรอย่าง นี้ได้เจอกัน ก็เจอแม่แกะผมก็ถามแม่แกะว่าแม่แกะสวัสดีครับแม่แกะเมื่อคืนมาหาโจไหม เอาแกเดี๋ยวพอแม่แกะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับแล้วแกดีใจไหม แกดีใจนะ โอเค โจเหรอมาทำไมมาไม่บอก แล้วคุณโจก็ถามว่าเมื่อคืน ใช่แม่แกะเลยมาหาโจที่เตียงไหมก็ไม่ก็นอนอยู่ในมุ้งยันเช้าเลยตามที่พูดตามคนแก่แล้วก็หันไปหาแม่ก็มาแล้วเหร อ ผมก็ไม่ต้องถามต่อละเพราะว่าประโยคนี้ก็คือไม่ได้มาแน่นอน แล้วคุณเล่าเรื่องที่เจอตอนกลางคืนให้ฟังไหม ไม่กล้าเล่าไม่กล้าเล่าไม่กล้า แล้วคุณคิดว่าคุณเจออะไรเมื่อคืน ใจผมเลยคิดว่าเจอพ่อแก่ใจผมคิดว่าเจอพ่อแก่เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเป็นคนปลูกแล้วก็ตั้งแต่เขาปลูกไม่มีใครตายเลย เหมือนที่คุณบอกว่าตอนต้นว่าพ่อแก่เอาคุณเกเรแล้วออกจากโรงเรียนแล้วเขาเอามาอุปการะมาดูแลและให้ความรักกับคุณก็เลยคิดว่าพอเขาเสียไปแล้วคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยมาด้วยความคิดถึง อารมณ์นั้นครับผมก็รู้เลยว่าผมจะมาลาหรือว่ามาทักทายครั้งสุดท้าย แสดงว่า แสดงว่าไอ้หมาที่หอนเกลียวตั้งแต่ปากทางมาก็เหมือนกับพ่อแก่เดินออกมารับคุณตั้งแต่ปากซอยแล้วเหมือนกัน ถูกครับ อย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอ๋อ ใช่ครับผมเชื่อเรื่องสุนัขหอนแล้วเราหอนรับกันเหมือนกับรับเป็นทางทางเวลามีผีหรือวิญญาณเขาจะเห็นเขาก็จะหอนหอนรับส่งกันเป็นเดินไปถึงไหนก็จะหอนไปถึง หลายคนก็เชื่อแบบนั้นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงแบบนี้หอนมาตั้งแต่หน้าหมู่บ้านรับกันมาเป็นช่วงๆแล้วไปหยุดตรงไหนไม่รู้อ่ะเราก็จะไม่ออกจากบ้านอ่ะไม่ออกจากห้องอ่ะทำตัวให้เงียบแล้วก็นิ่งที่สุดเหมือนกับบอกตัวเองว่ามันต้องไม่เห็นเราอะไรอย่างนี้เป็นต้น ถูกต้องครับ อารมณ์เนี้ย มันเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วมันรู้เลยว่าใช่แน่ๆไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันใช่แน่ จริงๆจริงๆคุณไม่ต้องทำใจดีสู้เสือกับสิ่งเหล่านี้นะผมว่าผมฟังคุณโจ้เล่าผมยังไม่เชื่อยังคิดว่าจะเป็นผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้ว ตอนนั้นเนี่ย มันแต่ว่าคุณยังกระดุกกระดิกตัวยังหายใจได้ปกติถูกป่ะ ใช่ครับไม่ใช่อาการของผีอำ ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เป็น จะไม่ขยับมากกว่า เป็นญาติผู้ใหญ่นะที่เขารักเขาเอ็นดูเราม าในทางเชิญดีมาก โอเคครับคุณโจ้ขอบคุณมากครับ ผ มผ้าหนาๆนะครับกินยาพักผ่อนเยอะ ๆขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับคุณครับผมสวัสดีมาที่สายต่อไปดีกว่าพี่จ่อยนี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยยามค่ำคืนป่ะพี่จ่อยสวัสดีครับ สวัสดีครับผม แน่นอนที่สุดพี่จ่อย สวัสดีครับป๋าไม่ได้เจอป๋านานนะ ครับพี่จ่อย ขอส่งท้ายปีใหม่ทั้งเรื่องน ะได้สิพี่จ่อย ครับผม ทำงานหรือเปล่า ทำครับผม วันนี้ยังทำอยู่นะ ก็ทำทุกวันนะครับ ทำทุกวันแล้วปีใหม่ไม่หยุดเหรอ ไม่หยุดเลยครับ ไม่หยุดนะเขาไปเที่ยวพักผ่อนกันหมดก็เป็นช่วงโอกาสสำคัญของเราล่ะที่จะมอบความอุ่นใจ มันไม่ค่อยสนุกครับป๋ารถติดอะไรกันไม่เอาเลยปีใหม่ไปก่อนดีกว่า อ๋อโอเคได้คืนนี้ก็มีประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่อง ครับผมประสบการณ์ในตอนนี้สมัยผมเด็กๆนะครับผม ครับผมเรื่องมันเป็นยังไงครับเชิญครับพี ่ครับคือผมแก๊งของผมมีทั้งหมด7คนนะครับ7คนที่เป็นป.4ด้วยกันทั้งหมดนะครับ ครับ แล้วไอ้คราวนี้ไอ้ที่เรื่องที่มันเกิดคือว่าพวกผมไอ้ที่ผมเกินไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับ มัน ต่างหมู่บ้านครับผมคือว่าเราจะ เดี๋ยวนะไม่ใช่ต่างจังหวัดแต่เป็นต่างหมู่บ้าน ครับผม หมู่บ้าน ผมให้ข้อมูลผิดไป อ๋อหมู่บ้านที่จังหวัดไหน ก็จังหวัดเดียวกันเหรอครับ จังหวัดอะไรจ๊ะ นครราชสีมา อ๋อโอเคน่ารักเชียวโอเคครับเป็น ต่างจังหวัดคงไปไม่ไหวแล้ว คือ พวกผมมีแก๊งทั้งหมด7คนครับ ครับ ตัวสับแสบทั้งนั้นสมัยเด็กๆนะครับผม ไ อ้คราวนี้เราตกลงกันว่านัดกันว่าจะไปดูหนังต่างหมู่บ้านกันครับ ครับ ทีนี้ถ้าเราจะเดินไปตามถนนใหญ่ครับมันก็ไกลครับอ้อมครับเราก็เลยตัดทุ่งครับ ครับ ทุ่งหมายว่าตัดทุ่งนาไปครับต่างคนก็พวกหนังสติ๊กตีคนละอันแล้วครับผมหิวมากเลยก็เลยตกลงก็ตัดทุ่งไปก็ไปตั้งแต่กัน1ทุ่มเลยครับ1ทุ่มโดยเฉพาะทางที่ผ่านไปดังนั้นนะครับคนเขาจะไม่ค่อยจะเดินกันไปตอนกลางคืนครับเพราะเขามีศพอะไรเขาไปเผากันที่นั่นนะครับแต่ก่อนนี้ไอ้วัดแถวแถวบ้านผมมันยังไม่มีเมนครับผมก็มีถ้ามีศพตายก็พระก็จะมาสวดมาติกาที่บ้านแล้วก็เผากันที่ตรงนั้นแล้วครับแล้วพวกผมไปก็ไปดูหนังกันนะครับตอนผ่านไปก็ไม่มีปัญหาเลยครับป๋า ครับ ็ดูหนังเสร็จก็ไปแต่ก่อนนี่ครับมันหนังมันยาวครับ3เรื่องระหว่างเลยครับผม ค่ะ คราวนี้ผมดูกันแค่2เรื่องเพราะว่าง่วงนอนกลับกันดีกว่าแล้วก็กลับก็กลับทางเก่าครับถ้าผมตีไม่ผิดน่าจะประมาณสักตี3ได้นะถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับเพราะมันยังมันเรื่องที่2จบแล้วผมก็กลับครับ ครับ ทำให้เพื่อนเดินผ่านมาที่เดิมครับและต้นนั้นดังนั้นมันมีต้นตาลอยู่พอเวลามีศพตายมีอะไรพวกเศษหมาเหมืออะไรที่ตายก็จะเอาไปทิ้งรวมๆกันที่นั่นครับแล้วมันมีอีแรงไงอีแรงที่อยู่ในต้นตาลนะครับมันจะลงมากินตาเคยเห็นไหมอีแรงอ่ะ เคย รุ่นป่าน่าจะเคยเห็นแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับครับผมก็เดินผ่านมาเดินผ่านมาต้นตาลแบบเฮ้ยเราจะกลับทางทางตรงดีไหมบอกไม่เอาเราต้องไล่คนอย่าไปกลัวเลยผมว่าอย่างเงี้ยกลับมาทางเก่านั่นแหละมีอะไรเราก็มีหนังสติ๊กกดคนละอันครับว่าอย่างเงี้ยนะก็เลยกลับมาทางเก่าเดินผ่านต้นตาลมาครับมาออส ครับ ไอ้คราวนี้ครับไอ้ตาลนะครับใบตาลมันเขย่าครับเขย่าดังเกาเหมือนคนเขย่าครับพวกผมก็หยุดครับหยุดแล้วก็มองมันเหมือนมีคนอยู่ข้างบนครับแต่เห็นแต่ตาแดงๆนะครับแต่มันเหมือนคนนะครับเห็นตัวอยู่ครับไอ้เพื่อนผมคนนึงบอกเฮ้ยผีว่างั้นผีบ้าเลยไปอยู่บนต้นตาลผมก็ว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าวิ่งผมก็ว่าอย่างเงี้ยนะอย่าวิ่งบอกมันผีหรือคนก็ไม่รู้ว ่ าใครเขาจะไปขึ้นตาลตอนกลางคืนผมก็ว่าอย่างเงี้ยนะขึ้นต้นตาลกลางคืนก็ตกลงกันว่าเฮ้ยเรามีหนังสติ๊กเป็นคนละอันไว้ยิงแม่งเลยผมยิงก็ช่วยกันยิงตุบตับนะครับมีกระสุนก็มีไงเราปั้นกระสุนกันลูกกวดอะไรเป็นกระสุนนะยิงไปใครแม่นก็แม่นนะยิงไปถูกไอตัวที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วป่ายิงเสร็จแล้วมันถูกรู้สึกว่าถูกหลายลูกเหมือนกันครับคราวนี้ไอที่อยู่ข้างบนนะมันรูดใบตาลงมาครับป้าออสมันรูดใบตาลงมาครับ เห็นว่ามันรูดลงมาเหรอ ครับมันรูดใบตาลงมาคือเหมือนกระโดดนะครับแต่มันรูดใบตาตามใบตาลงมาครับมันเหมือนกระโดดลงมาครับกระโดดลงมาเขานี้ครับเขานี้เห็นแจ๊ะเลยป้าออส เป็นไง ก็ผีครับผีวิ่งปลาลาบครับป้าออสบอกไม่เอาแล้วหนังจะตรงหนังสติ๊กอะไรไม่เอาแล้วเขามันวิ่งตามพวกผมมาครับมันวิ่งคล้ายๆผีกองก่อยครับแล้วก็ตาก็แดงด้วยแล้วพวกผมก็ตอนนี้สติไม่อยู่กันเลยก็ตัวแล้วบอกไม่เอาละคือยิงแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วครับกระโดดลงมาจากไอ้ใบตาลนะครับรูดใบตาลลงมาปุ๊บเด็กก็วิ่งตามพวกผมวิ่งไล่พวกผมครับผมก็วิ่งกระเจิดกระเจิดกันไปกันคนละทิศคนละทางครับไปถึงบ้านใครตอนไหนก็ไม่รู้แล้วครับกระจายกันไปครับ ก็เรื่องก็มีประมาณนี้ครับตอน แล้วเดี๋ยว ไม่ยาวครับ เห็นรูปร่างหน้าตาไหมเป็นยังไง เหมือนคนนี่แหละครับผมแต่ว่าตามันแดงๆมากเลยแต่ว่าตัวมันใหญ่เหมือนกันนะครับเหมือนผู้ใหญ่แต่ผมเป็นเด็กตอนนั้นก็เหมือนผู้ใหญ่นี่แหละครับ จริงๆก็คุณก็ทะโมนจริงๆอะเนาะไปทั้งแก๊งเลยนะ ก็ทั้งแก๊งอะครับ เจ็ดยอดมนุษย์เลยนะเด็ก อ้าวก็มีอาวุธอยู่ในมือก็ยิงอยู่ โอ้เรื่อง40 กว่าปี 40 กว่าปีครับในสมัยผมเด็กๆนะครับ อ ยู่ป.4ตะมนตะมนอย่างนั้น แหละได้ นะขี้มงขี้มูกเคอะเลยฝุ่นฝนกางเกงติดดินแดงอยู่เลยว่างั้นเถอะ ครับโอ้ถนนลูกรังนะบ้านผมยังเป็นถนนลูกรังเลยครับ แล้ว ก็ความที่ว่าความกล้าหาญชันชัยก็ไปกันลัดเลาะกันไปงั้นนะครับ ไปลัดทุ่งมันใกล้กว่าเนาะทางถนนมันอ้อม แต่ก่อนผมก็เคยเล่าให้ป้าออดฟังเรื่องหนึ่งเรื่องที่อะไรที่มันกระโดดมาจากไม้ไผ่ ที่เป็นชุ้มโค้งใช่ไหมที่วิ่งไล่ตามนะ ใช่ผม ใช่ผมจำได้ที่มันพอเดินผ่านว่าจะผ่านทางนี้หรือเปล่าที่มันขยม ใช่ค รา วนี้เจอผีต้นตาลครับ แต่ว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกัน ก็คล้ายกันนะครับแต่ไอตัวนี้มันวิ่งตามครับถ้าผมเป็นตอนนี้ผมจะไปเตะมันเลย โอ้ตอนนี้หายใจยังเหนื่อยเลยครับพี่จ่อยยังจะเตะไว้อีกเหรอ ม ัน อาจมาวิ่งตามลูกผม อ่ะโอเคครับพี่จ่อยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ สบายดีไหม สบายดีครับ โอเคครับก็ให้ป้ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะปีใหม่คงจะหยุดบ้างเลยนะ ผมหรือพี่จ่อย ป้า หยุดอะไรไม่หยุดหรอกหยุดนิดหน่อยหยุดตามสภาพโอเคครับผม เอาละเรื่องก็มีประมาณนี้มันไม่ยาวครับผม ครับผมขอบคุณมากครับ ครับผม สวัสดีครับสายของคุณเบียร์นะครับมาเรียบร้อยคุณเบียร์สวัสดีครับ สวัสดีครับป้าออส กูคุณเบียร์ฟังอยู่แถวไหนครับเนี่ย อันนี้ได้ยินชัดไหมครับ ได้ยินชัดพอสมควรครับ ครับนี่อยู่แถวเยาวราชครับ อยู่แถวเยาวราชบ้านพักอยู่นั่นหรือว่าไปเดินเที่ยวหรือไปหา เราอยู่ที่นี่แหละครับ เหรอ ครับผม คือถ้าบอกอยู่เยาวราชผมก็จะนึกถึงเส้นที่เป็นแบบขายอาหารขายทองเส้นนั้นเลยนะ ใช่ครับผม ใช่ไหมอ๋อแล้วโอ้อันนี้ถามนอกเรื่องก่อนที่จะคุยประสบการณ์หลอนนะ ครับผมครับ ทำงานที่นั่นด้วยหรือเปล่าม ีไม่ครับที่จริงของผมก็งานของผมก็คล้ายๆเป็นเซลแมนคร ับ ก็ไปออกไปทำงานนอกพื้นที่เยาวราชแหละ ใช่ครับ แล้วก็กลับเข้ามาพักผ่อน ใช่ครับคือก็ไม่ได้สานต่องานที่บ้าน อ๋อคือที่ผมถามผมก็เลยถามว่าแล้วชีวิตปกติช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเย็นช่วงดึกคนเยอะๆแล้วโอเคไหมหมายถึงว่าเรานอนได้ไหมเราพักได้ไหม ก็โอเคนะครับเพราะว่าแต่จริงๆไอ้การที่เราอยู่ที่นี่มันต้องตั้งงานนะครับคือเหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปหากินที่อื่นแต่คนที่อื่นก็มาหากินที่นี ่ก็เป็นเรื่องแปลกๆนะ อะไรประมาณนี้ครับใช่คร ับ ก็คือเราก็ไปกินอะไรที่เราไม่เคยกินไงเราก็ไปทดลองก็เป็นเรื่องที่ดีโอเคคุณเบียร์เป็นเซลแมนก็ต้องเดินทางไปนั่นไปนี ่ครับผมใช่ครับ ไปหลายๆที่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าเรื่องที่คุณเบียร์จะเล่าก็เกิดขึ้นจากการเดินทางไปพัก ในที่ต่างๆก็บังเอิญได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเมื่อวานก็เข้ามานั่งฟังครับก็เห็นเล่าถึงการประสบการณ์ไปห้องที่โน่นที่นี่ครับแล้วก็ไปโรงแรมอย่างเงี้ยของผมนึกขึ้นมาได้พอดี ว่าเจอมาเหมือนกันคล้ายๆแบบนี้ เราจดไว้เหมือนแล้วก็คิดไว้ก็อยากจะเอามาเล่าครับ เรื่องมันเป็นยังไงคุณเบียร์ผมอยากฟังละ เป็นเรื่องสั้นๆนะครับ ได้ไม่เป็นไร ไม่นาน นะเชิญนะ คือแผนทีแรกครับก็คือได้คุยกับทีมงานแล้วว่าเราจะต้องออกไปต่างจังหวัดนะอันนี้ระบุจังหวัดได้ไหมครับ ได้ครับ ก็คือต้องไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก็พอรู้โจทย์ปุ๊บเนี่ยผมก็ทำการบ้านละคือรู้แล้วต้องไปคนเดียวละคือมันเป็นแผนแบบฉุกระหุกเหมือนกันแต่ว่าแผนมาคือเราต้องไป7วันนะฮะไป7วันก็คือเราก็ทำการบ้านแล้วต้องไปนครสวรรค์7วันเนี่ยเราจะไปพักที่ไหนเราจะไปอยู่ตรงอยู่ยังไงนะครับก็ทำการบ้านก็ดูใน Google นี่แหละครับเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาเมื่อ3ปีนั่นเองเราก็ทำการบ้านก่อนก็ดูแล้วว่าเราจะไปพักตรงไหนก็มีเพื่อนแนะนำมาบ้างว่าจะให้ไปพักที่โรงแรมนี้ซึ่งเป็นโรงแรมที่เซลล์ด้วยกันเนี่ยเขาไปพักกันนะครับก็เลยเซิร์ชไปหาดูว่าที่โน่นมีผีไหมเพราะเอาจริงๆผมก็เป็นคนที่กลัวผีนะ แต่บางครั้งก็มีคำถามในใจบ้างว่าเออมันมีจริงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามจะมีวิจารณญาณของตัวเองนะครับทีนี้ก็เซฟไปเซฟมาก็เลยได้ข้อสรุปไอ้วันเดินทางก็คือตอนแรกอ่ะเราต้องไปตอนดึก ฮะเดี๋ยวได้ข้อสรุปแล้วพูดจะเลี่ยงโรงแรมพวกนี้เหรอหรือว่าจะนอน ก็คือเซิร์ชครับก็เซิร์ชก็มีก็เจอโอ้ใน Google ก็มีเลยก็โอ้โหเจอก็สร้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผมไปเนี่ยไม่มีนะครับ ไม่มีข่าวไม่มีเรื่องอ่ะปลอดภัยแล้วที่นี่โอเค แต่มีเจอคนรีวิวละเราเห็นห้องละเราเห็นก่อนละนะครับก็คือเป็นโรงแรมเก่าเลยแต่อันนี้ไม่ระบุชื่อแล้วกันนะครับเราตัดสินใจเลือกที่นี่แหละเพราะว่าราคามันได้ด้วยแล้วเราไปอยู่หลายวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้เอารถไปคือก็ไปด้วยรถตู้เลยคือเหมือนแบ็คแพ็คไปเลยครับก็คือไปดีคืองานที่ไปทำก็คือแค่ไปดีงานน้องนะครับก็ไม่มีอะไรมากตรงเรื่องงานคือตอนแรกก็ไปตอนดึกนะครับแต่ตอนหลังผมเปลี่ยนใจก็ตัดสินใจเดินทางตอนเช้านะครับเพราะว่าเดินทางตอนเช้าปุ๊บก็จะระยะเวลาเดินทางไปถึงด้วยก็น่าจะประมาณไม่เกินเที่ยงอะครับนะฮะจากกรุงเทพข้ารถตู้ไปอะไรเงี้ยจังหวะบังเอิญโชคดีพอดีพอไปถึงนู่นปุ๊บเนี่ยโทรไปหาน้องนะครับก็ปรากฏว่าน้องเขาหยุดงานพอดีก็เลยกลายเป็นโอกาสให้ผมได้แบบเฮ้ยโชคดีละน้องหยุดงานผมก็เลยได้เข้าไปที่โรงแรมก่อนตั้งแต่ตอนกลางวันเลยเข้าไปโรงแรมที่ผมเลือกไว้แล้วแหละเข้าไปที่เนี่ยจะเอาที่แหละก็ได้เข้าไปสำรวจโรงแรมนะไปถึงก็เจอเคาน์เตอร์ครับก็เข้าไปคุยกับเขาว่ามาขอห้องเซลล์นะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมือนกับที่เราศึกษาไว้แล้วแหละคือเราแพลนไว้แล้วนะครับก็ถามว่าเออถ้าเราจะไปทำงานเนี่ยจะนั่งรถแบบไหนไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ไม่ใกล้ที่ทำงานเรามากนะครับทีนี้เขาก็ให้แพลนเรามาทีนี้เขาก็ให้อันนี้ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะโอ้ไม่คิดว่าจะได้เล่าเร็วขนาดนี้ก็มีแบบว่ามีรูมเซอร์วิสนะเนี่ยมีน้องคนนึง อ ันนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับก็คือผมต้องอยู่7 วันนะน้องคนนึงเนี่ยสามารถไปรับไปส่งได้ถ้ามีอะไรเนี่ยโทรหาน้องคนนี้ได ้ ก็เราก็รับข้อเสนอมาก็ดีเพราะว่าจะได้แบบสะดวกดีแล้วก็เอาเบอร์มือถือน้องคนนั้นมานะครับก็น่าดูอารมณ์ก็เหมือนกับเป็นน้องที่แบบยังวัยรุ่นอยู่อะครับก็คือแบบมาน่าจะมาช่วยที่บ้านทำงานหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ที่ตรงเคาน์เตอร์ก็ให้มาทีนี้ผมมาขึ้นไปข้างบนเนาะสภาพก็เป็นอย่างที่คิดแหละครับก็คือเป็นโรงแรมเก่าด้วยการที่เราไปตอนยังไม่เที่ยงนะครับพอมันยังไม่เที่ยงเนี่ยปกติเนี่ยโรงแรมเขาก็ต้องเช็คเอาท์ตอนหลังเที่ยงใช่ไหมแต่ชั้นที่ผมได้ขึ้นไปพักเนี่ยคือมันก็คือตอนที่ผมขึ้นไปเนี่ยตอนที่พาขึ้นไปคือแน่นอนแล้วคือเราจะเห็นเลยว่าทางยาวเนี่ยประตูทุกห้องเปิดหมดแล้วคืออารมณ์ว่าไม่มีใครอยู่ละ เช็คเอาท์หมดแล้ว น่าจะเช็คเอาท์หมดแล้วครับใช่ก็คือผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะก็คือด้วยอาการที่ผมกลัว ผมก็เดินโอเคละมาถึงก็คือวันแรกเนาะก็เข้าไปในห้องก็ตรงปกเหมือนที่ผมดูใน YouTube มาเลยคนรีวิวมาก่อนเลยว่าห้องเป็นอย่างนั้นเลยก็เข้าไปเอาของไปวางก็ทำความรู้จักกับห้องตรงนั้นก่อนแล้วก็เริ่มออกมารีแลกข้างล่างก่อนก็คือสำรวจพื้นที่ว่าเราจะอยู่ตรงนี้ยังไงตั้ง7 วัน จะกินอะไร จะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับก็คือจะอยู่ยังไงตรงนี้ให้ได้7 วันอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ได้มีคือปกติเนี่ยเซลล์เขาออกไปข้างนอกบางทีว่าจะมีเพื่อนมีอะไรบ้างแต่อันนี้เป็นตีนเดียวของผมเลยคือเป็นครั้งแรกด้วยไปลุยเดียวของผมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยประหม่านิดนึงนะครับทีนี้ก็เลย พอเราสำรวจพื้นที่แล้วเนี่ยก็ไปนั่งกินกาแฟตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บ อันนี้ความสยองมันเริ่มอาจจะเกิดขึ้นกับความรู้สึกผมเอง ครับ นะครับเพราะว่าพอมันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมมาเริ่มถามตัวเองแล้วว่าผมจะอยู่ผมจะนอนหลับไหมเฮ้ยจะได้ปะเนี่ยเพราะว่าแบบไม่คุ้นที่คุ้นทางเลยเพราะว่ามันนอนโรงแรมสัตว์ต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความกลัวแบบน่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้วิธีของผมเนี่ยก็คือใช้ความบันเทิงฮะก็คือเนื้อหานั่นหานี่อย่างที่ปกติพวกเซลล์มาเนี่ยเขาต้องใช้วิธีแบบอะไรแบบอันนี้พูดแบบไม่หยาบคายนะฮะ คือ ก็มีเซิร์ชหาบ้างว่าเฮ้ยเราจะหาคู่นอนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ ไอ้ทันลึ่งนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายห้ามใจได ้ ก็เลยหาเครื่องดื่มมาถึงที่ห้องดื่มไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยอันนี้พูดพอดื่มไปเนี่ยเราก็เริ่มไม่กลัว ค ่ะนะครับพอดื่มเราเริ่มไม่กลัวแต่ด้วยการที่ว่ามันเป็นวันแรกครับอันนี้เริ่มจากวันแรกก่อนคือตีสามเนี่ยผมก็ยังนอนไม่หลับผมก็ยังดื่มทีนี้มันปรากฏการณ์แรกที่ผมเจอเนี่ยก็คือมันก็เริ่มเหมือนมีเพื่อนละเหมือนกับว่าเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินผ่านห้องเหมือนมีก็ต้องเหมือนมีคนมาละซึ่งเราคิดว่ามีคนมาละเฮ้ยแถวๆเฮ้ยมีเพื่อนห้องนี่ว่าม ีเซลล์เข้ามาพักแล้วอะไรอย่าง น ี้ป่ะ ผมเล่าข้ามไปนิดนึงนะเพราะว่าพอมันตกดึกเนี่ยตกเย็นอันเนี้ยโรงแรมตรงนี้มันสะอาดนิดนึงตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยเหมือนเขาปิดห้องหมดเลยคือตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเปิดไว้ทุกห้องให้เห็นว่าห้องยังเปิดอยู ่ แต่ว่าพอตอนเย็นที่ผมกลับมาที่โรงแรมเนี่ยคือห้องเหมือนปิดมาละคือซึ่งเราอาจจะเข้าใจว่าอาจจะมีคนเข้าพาไปห้องซึ่งอันนี้ผมไม่รู ้ ตอนแรกผมไม่รู้นะครับแต่ทีนี้ตอนตกดึกเนี่ยมันเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเริ่มมีเสียงเหมือนคนที่เดินเต้นอันนี้คือพูดถึงตีสามนะ ครับเขาอาจจะไปเที่ยวกลับมาอะไรอย่างนี้ไง ซึ่งกลับไปตรงที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าตอนแรกผมก็มีเชิงว่าไปนี่บ้างใช่ไหมด้วยความที่ผมเมาเนี่ยผมก็เปิดประตูไปดูอันนี้วันแรกนะผมก็ไม่เจออะไรโอเคตรงนี้ผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับ อ ีกวันตื่นมาผมก็โทรเรียกน้องคนนั้นแหละคุณเซอร์วิสคนเนี้ยคือผมก็ไปทำงานแล้วไงผมไปส่งผมหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่น้องเขาไปส่งเนี่ยผมก็เลยถามเขาผมเฮ้ยปกติโรงแรมเนี่ยคนมาพักเยอะป่าววะมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือน้องมันก็บอกว่าไม่มีนะพี่คือช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วง คือไม่มีคนมาพัก ใช่ครับอันนั้นผมก็เลยคิดว่าโอเคน้องมันยังเด็กอยู่มันอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรหรือว่าอาจจะไม่อยากบอกผมหรือเปล่ า ผมก็เลยข้ามตรงทันไปก็โอเคฉันไปก่อนก็กลับไปทำงานก็ไปนี่แหละสุดท้ายก็กลับมาที่วงจรเดิมนะครับวันที่สองวันที่สามเนี่ย ก็ดื่มอยู่ที่ห้อง เรื่องราวแบบนี้ตลอดใช่ครับคือมาจบเรื่องราวที่ห้องผมอยู่แล ้ วเพราะผมไปขายเดียวไงไม่ได้มีพวกมีผูงเลยครับก็แต่ถ้าเจอเรื่องราวประมาณนี้เรื่องเสียงนี่แหละเรื่องเหมือนมีคนเดินผ่านซึ่งผมไม่ชอบนะตอนหลังเปิดหน้าห้องเลยเพราะมันรบกวนจิตใจผมมากนะครับเพราะว่าเฮ้ยมันเราคิดไปเองเหรอแต่ก็ได้ยินจริงนะผีเหรอผีก็มีขึ้นมาในโจทย์เรา หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เราจะคิดได้ยินจากชั้นอื่นหรือเปล่าอะไรไหม เป็นไปได้ นะเราเลือกเปิดประตูนะครับก็ออกไปดูก็ไม่มีมันเป็นอะไรที่มันลบกุบันจิตใจผมมากในตอนที่อยู่ตรงนั้นนะครับ ก็วันสุดท้ายที่กลับบ้านเนี่ยอันนี้เล่าข้ามเลยแล้วกันนะครับวันที่กลับบ้านก็เลยลงไปถามเคาน์เตอร์เขาบอกเฮ้ยเนี่ยชั้นที่ผมอยู่เนี่ยมันเข้ามาพักเยอะไหม เออที่ผมได้ยินเสียงแบบนี้แต่ว่าถ้าผมเล่ามากเนี่ยมันก็ดูเหมือนผมแบบเหมือนกับแบบแปลกๆไงผมก็ต้องแบบเฮ้ยไว้ภาพลักษณ์นิดนึงได้ยินเสียงจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเสียงกล้องเสียงจากชั้นอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เราที่มันมารบกวนจิตใจเราขนาดนั้นเลยนะแต่จริงๆตอนนั้นผมเวลาผมสงสัยเนี่ยพี่เคยไหมเวลาแบบเราจ้องไปที่ตรงไหนเนี่ยเวลาเรากลัวอะไรเนี่ยเราจ้องไปที่ตรงนั้น เคย แต่เราไม่เห็นคือเราอยากจะเห็นไงคือเรากลัวแต่เราเลือกที่จะมองตรงนั้นนึกออกไหมฮะคือเหมือนกับว่านั่นแหละคือฟิลผมที่ไปนอนโรงแรมถัดต่อกันแต่มาหาตอนหลังที่นี่ก็คือกลับโอเคเคลียร์แล้วกลับมาทุกอย่างปกติ วันกลับ ไปเจอคนที่แนะนำผมนี่แหละก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่ไปพักก่อนนั้นเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าเจอเสียงแปลกแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะคือแบบแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาบอกเขานอนได้ไงก็เรื่องราวก็แค่ประมาณนี้ครับ ยังไม่อันนี้ยังไม่เห็นตัวชัด ไม่มีของผมก็เป็นแค่เรื่องแปลกเลยครับ ได้ยินแค่เสียง เจอจังเลยแต่ถ้าเราอยากจะพิสูจน์นะว่าพ ิ สูจน์จริงมันทำให้เราสงสัย อาจจะเป็นไปได้อะแบบชั้นอื่นเขาอาจจะเดินอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับแต่หลายครั้งเลยนะที่ผมแบบวิจารณ์แล้วมาเว้ย อาจจะเป็น ชั้นอื่นตอนนี้มันก็พูดก็มันก็บอกมันไม่มีใครมาพักแล้วตอนกลางวันทุกวันนะฮะตอนที่ผมเดินออกไปทำงานคือห้องมันเปิดโล่งหมดเลยไงอย่างห้องผมเนี่ยถ้ามีคนพักอยู่คือปิด คือก็เปิดอาจจะแบบให้มันระบายอะไรอย่างเงี้ยอัน นี้ก็ไม่รู้เลยพี่แต่ห้องผมเป็นคนที่เช็คอินอยู่คนเดียวในโรงในชั้นนั้นอ่ะก็คือเป็นห้องที่ปิดอยู่ห้องเดียว นครสวรรค์เนี่ยมีหลายโรงแรมนะที่เป็นไฮไลท์ที่หลังคราวหน้าไปถามพี่เก่งนะถามป๋าได้ เสียงตรงนี้เนี่ยป๋าตรงที่ว่าตรงนครสวรรค์เนี่ยแต่ละที่นี่ไปไหนนี่แต่ละชื่อนี่เขาตั้งนี่แบบทางเทพผ่านทั้งนั้นเลย ไม่ได้สิไม่ได้สิ เขาจะมีซิกเนเจอร์ของเขาใช่ไหม ป๋าอยู่ที่นั่น3ปีอ่ะโอเค ก็เลยทำให้ได้ถึงเอาจริงก็คือเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่าเมื่อวานนี่แหละได้ฟังเรื่องไปพักโรงแรมแต่เนี้ยเป็นเรื่องแปลกของผมเหมือนกันเพราะว่าผมถึงว่าผมได้พยายามมองหาแล ้ ว ไม่เห็นดีแล้ว เพราะตอนที่มันตีสามเนี่ยผมก็ได้ที่แล้วไงผมก็ถือว่าผมก็มองหา เผื่อเจอใครเดินผ่านหน้าห้องเป็นแบบถ้าเป็นเพศตรงข้ามก็จะทักทายแลกไลน์กันเลยดีกว่า ไม่ผมว่ามันทำให้ชื้นใจไง ว่ายังเป็นคนอยู่ ก็ยังชื่นใจแต่นี่มันไม่เห็นไงมันมาแต่เสียงแล้วแบบ แต่คุณเก่งแล้วล่ะคุณอยู่ได้ครบ7วันไ งนั่นไงนั่นแหละคือสิ่งที่ผมไปมันมาตอนนั้นครับ โอเคครับคุณเบียร์ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมาก ครับผมสวัสดีครับครับผมสายต่อไปนะครับเป็นสายของคุณบีคุณบีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ออส ค่ะคุณบีฟังอยู่แถวไหนคะเนี่ย อยู่ดอนเมืองค่ะ อยู่ดอนเมืองนะ เคยเล่ากับพี่ออสแล้วครั้งแรก ตอนนั้นเล่าเรื่องอะไรนะ เรื่องที่ว่ามีวิญญาณตามวิญญาณผู้หญิง ที่ขับรถป่ะผู้หญิงเหรอ ผู้หญิงที่ว่านอนฝันแล้วเขามานอนบนหัวนอนนะคะ อ๋อโอเคแต่ว่าวันนี้เป็นอีกเรื่องนึง ใช่ค่ะ โอเคเชิญได ้เป็นเรื่องเล่าของแม่ค่ะ ครับ คือสมัยที่เด็กๆอ่ะแม่เขาไปบวชที่วัดบอกชื่อได้ไหมคะ ได้ วัดเขาสมโพธิ ฮะ ค่ะแล้วก็คือเป็นศิษย์ของหลวงปู่คงแล้วคือหลวงปู่อ่ะเขาจะมีกฎว่าทุกคนทั้งทีทั้งคนที่มาปฏิบัติเนี่ยคือให้อยู่แต่บนสำนักสงฆ์ก็คืออยู่บนเขาใช่ไหมคะคือจะไม่ให้ออกนอกบริเวณเพราะว่าสมัยนู้นน่ะคือขนาดทุดงยังต้องเป็นเท้าเปล่ า คือมันค่อนข้างที่อันตรายท่านก็เลยไม่ให้ลงทีนี้ด้วยความที่แม่ดีเขาก็ ตอนนั้นเขาก็ยังกันหน้าวัยรุ่นอยู่อ่ะแต่บวชเป็นชีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แค่ชีพราหมณ ์ฮะบวชเป็นชีที่โกนผมเลย ใช่โกนผมเลยเขาก็คงจะห้าวติดห้าวนิดอ่ะชวนเพื่อนไปชวนนายอีไปนั่งสมาธิในป่าช้าก็คือลงมาแล้วก็มันจะเป็นเห็นแม่เขาบอกว่ามันเป็นป่าเลยป่ารกสักประมาณเวลาก็น่าจะประมาณสัก 3-4 ทุ่มอะค่ะแล้วเขาก็คือจุดเทียนล้อมรอบกันสองคนระหว่างที่เขานั่งสมาธิไปอะเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างที่มันหยดลงใบไม้ข้างหน้าแหน่แหน่เขาก็ยังไม่ได้อะไรจนกระทั่งแบบไอ้เพื่อนเขาอะสะกิดบอกถามว่าได้ยินเสียงอะไรไห ม แม่เขาก็อืมเขาหลับตาอยู่นั่งสมาธิอยู่ก็คืออืมแล้วแม่ก็ได้บอกเพื่อนว่าอย่าลืมตาก็แล้วกันแต่เสียงนั้นก็ยังแบบแหม่แหม่อยู่ข้างหน้าอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วทีเนี้ยอีเขาดันลืมตาก่อนคือเพื่อนเขาว่าลืมตาก่อนก็ยิ่งแบบเขายิ่งสะกิดแม่หนูใหญ่เลยสะกิดใหญ่เลยก็เรียกไอ้ได้ดาแม่ก็ลืมตาขึ้นมาบอกแม่บอกพอแม่เขาลืมตาขึ้นมาแล้วเขาก็เงยหน้าตามเสียงแหม่นั่นแหละเงยขึ้นไปเขาเห็นเป็นขาแบบขาสูงยาวสูงกว่าต้นไม้ในป่านี่และที่แหม่ที่ย้อนรู้ไหมคืออะไร อะไรฮะ เป็นลิ้นค่ะเป็นแม่บอกว่าเป็นลิ้นที่มันยาวลงมาแล้วมันมาแตะกับใบไม้ข้างหน้าเขาอะแหม่และชายแม่เขาบอกว่าลิ้นมันยาวมากเลยนะ คือเปรตถูกไหมที่เห็น ใช่ค่ะเปรตแม่เขาเห็นเปรต เ ออถามแม่วิ่งไหมเขาบอกยัง เขาก็เลยบอกเพื่อนเขาว่าสักนึงนะแล้วก็หลับตาและหลังจากนั้นคือไม่ไหวแล้วคือเขาคงจะแผ่เมตตาให้แต่ก็คือไม่ไปอ่ะเปรตตนนั้นก็ยังยืนอยู่ข้างหน้าเขาสองคนอย่างนั้นสักพักเขาก็เลยแบบสะกิดกันป่ะเก็บเสื่อแล้วก็ขึ้นไปบนสำนักข้างบนพอเช้ามาก็โดนหลวงปู่เอ็ดแล้วถามหลวงปู่รู้ได้ยังไงหลวงปู่เขาหลวงปู่คงเนี่ยเห็นแม่บอกว่าหลวงปู่เขาถอดฌานได ้ คือหลวงปู่รู้ว่าใครทำอะไรอยู่ตรงไหนหลวงปู่จะรู้หมดจะเห็นหมดเรื่องก็สั้นๆน่ะค่ะ เขามาขอส่วนบุญใช่ไหม คือตรงนั้นน่ะเห็นแม่บอกว่ามันเป็นอาณาเขตที่หลวงปู่เขาท่านห้ามไว้เพราะว่าถ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าแหกกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอแบบนี้แหละนี่ที่เขาเห็นกับตาแล้วก่อน ไม่ถึงว่าเขาแอบไปนั่งตรงนั้นเหรอ ใช่แม่เขาแอบไปเขาแอบไปกับเพื่อนคือแบบเหมือนอยากเหมือนวัยรุ่นอยากร้องอ่ะเฮ้ยห้ามหมออะไรเงี้ยร้องเข้าไปดูในป่าช้าไปนั่งแบบ ไปชมนะเช็คจิตเลยนะนั่งปฏิบัติ ก็เช็คเลยเจอลิ้นยาวต่อหน้าเลยเลยถามแม่เอาอีกไหมไม ่ เอาแล้วอันนี้คือเขาเล่าไว้ก่อนที่เขาจะเสียนะคะดีนิดขึ้นได้ค่ะเรื่องต่างๆอย่างที่อ่อน ค่ะได้ขอบคุณมากนี่นานแล้วใช่ไหม นานแล้วตั้งแต่ที่เป็นเด็กหลวงปู่ว่ามรณะไปตั้งนานแล้ว ใช่หลวงพ่อคงวัดเขาสมโพธ ิแม่เคยให้ลูกถ่ายที่ถ่ายจากชานของท่านไว้เราดีไปทำหายก็เสียดายเหมือนกัน โอเคขอบคุณค่ะคุณบีค่ะสวัสดีค่ะ